«Ну, давайте знайомитись», – подав руку. «Карпо, півтора лиха». «Півтора лиха», – кинулася дівчина до чоловіка. «Батько». «Степанида?» «Дочка». Довго видивлявся на дівчину. «А я ніби відчував, що тобі потрібна допомога. Останні дні тільки й марив тобою. От і приїхав, і вже до Данила. І як же вони могли тобі, такому велету, руки зв'язати? Памороки забили, гадюки чимсь важким, то сіль в очу, то скапка в п'ятці. От і... Чи не оцей?» Кивнув на Прово, який все ще стояв на колінах. «Не я, паночку, їй-богу, не я, то пан сотник!» Заскиглив Пров. «Який я тобі пан?» Притупнув ногою Карпо. Степанида стояла збоку, дивилася на чоловіків, милувалася обома. Який в неї сміливий та дужий батько, який гарний та здоровий її Данило. А чи ж її? Данило нагнувся, підняв шаблю, якою Степанида хотіла, помщаючись за нього, розрубати нападника, всміхнувся. Зміряв Прова холодним позирком. «Ну?» Пане Даниле, помилуйте, я ж не своєю волею, Христом Богом!» Хруснула шабля раз і вдруге, відкинув, як не потріб, геть. «Де твоя нагайка?» – ступив крок до Прова. Зірвався з місця, подав. «Бийте, але не вбивайте до смерті, мати в мене!» «Мати? А в інших матерів нема. Скажи на мені, тільки правду, то сіль в очі, то скапка в п'ятці. Хто то мене нагайкою вночі почастував? Тільки правду, ти чи твій побратим? Не вбивайте мене!» Заскиглив Прол. «Значить, ти. Повертайся спиною. Я ж тільки кінцем дістав, поночі було. То правда. А я при видності тим самим кінцем і тією самою нагайкою». Розмахнувся Данило, але не зачепив і краєм. «Уставай! Ходімо з нами!» «Ви ж не вдарили! Бийте!» «Хіба тобі не боляче на душі?» «Боляче!» «От і добре! Біль душі довше не заживає! Ходім!» Не спитав Пров, куди його запрошують. Відчув, що боятися цих людей нічого. І це було для нього найбільшою карою. Як і просив Карпо, Наталка Розумиха не лишила на поталу бабусю домаху. Шатнула в люшок, знайшла карафу пахучої вишнівки, яка квасилася вже кілька літ, берегла мати вишнівку для сина. Якщо він живий та додому вернеться, то щоб було чим почастувати. А стару в хату присадила до столу, витягла з торби окраєць хліба, одломила кусник. Кілька кришок упало на стіл, згорнула в долоню і кинула в рот, знайшла водопійче, налила до половини, піднесла до масі до губів, перехилила, тицьнула хліб, мовляв, закуси. Зібралася Наталка Розумиха в дорогу, коли домаха прикуняла на полу під дрантивою кацавейкою. Заплакане сонце сиділо на обрії, неначе на призьбі, і кидало прощальні позирки на людей, які прямували до Карпового хутора. Данило заходився розсупонювати коня, Карпо з дочкою пірнули в каламутну ополонку дверей. А Пров не знав, що робити. Тупцяв біля криниці, спрагло ковтаючи слину, але відра попросити не наважувався. Домаха все ще спала. Карпо півтора лиха доторкнувся до її плеча. «Мамо!» І не ворушилася. «Мамо!» Не почула. «Зле мені!» Немов напоюс надійного прихопилася. Поторгав за плечі дужче. Розплющила очі, але нікого біля себе не побачила. «Води!» Степанида вихопилася з хати, принесла свіжої. «Пийте, бабцю, пийте!» Щебетала дівчина. «Це я, Степанида!» Баба Домаха намагалася витерти очі, щоб бачити. Марно. «А з тобою хто?» «Син ваш, Карпо!» «Свят, свят, хто?» «Татко мій, бабцю, із Запорожжя приїхали!» впускала в самі вуха ласкаві слова. «Карпо із Запорожжя!» І знову почала підводитись. «Із Запорожжя, Карпо, де ж ти, сину? Не бачу я тебе. Омряк чи що?» Карпо розглянувся по хаті. Притемнувато, але ще видно. «І лампадочка під образами», сказала баба Домаха, «згасла. Засвіти хоч лампадочку, Степанидо. На сина хочу глянути, на батька твого». Туга обняла серце дівчини. Підхопилася вона, щоб сповнити волю бабці, та Карпо позирком зупинив дочку. «Огнева нема, мамо, нехай і так». «Хай і так, сину, хай і так, дай мені руку твою». Карпо обняв матір. Данило вивів права з хати, стів на призьбі. «Отак воно буває», – сказав голос і звернувся до права. «Болить душа? Ой, болить. Так соромно. А ще ж ми з цього обійстя дівчину викрали. На Степаниду важили. Дівчину? Не Уляною зовуть її? Не знаю вже як, а викрали? От що. За те, що я так з тобою повівся, помагай ту дівчину розшукати, поможеш?» «Поможу», – сказав з готовністю пров. «Куди її повезено?» «В Талалаївку». «В Талалаївку, значить. Ну що ж, ходім, бо ніч коротка, а діло не жде. В Талалаївку». Карпо нагнувся над матір'ю. Приклав руку до гарячого, неначе жариння чола. За вікном завойдувався спотеньга вітер, загримкотів грім, нічну імлу розпанахала вогненним мечем блискавиця. «Проклятий грім, ще матір збудить», — шепнув Карпо. Турботи його одначе виявилися марними. Баба Домаха, так і не побачивши сина, заснула. Страшна звістка потьмарила розум і варці. Світ закрутився перед очима колесом, і в тому колесі вертілася Наталка Розумиха то вниз головою, то вверх, то вниз, то вверх. Наталка Розумиха принесла звістку про Уляну і пішла до дітей. Варка до турів. «Писати. В Ніжин треба, в полкову канцелярію, ось що робити», – прошамкав з-під груші дід Петро. «Я ось коли піддужую, козацтва допоминатимусь, трясся його матері нехай». Заспокоювали Варку обидві жінки, баба Христина і Секлета. «Та як заспокоїш? Які слова знайдеш, коли дочку схоплено якимись бузувірами і повезено не в гості, а в ліс густий? Розривалося надвоє материне серце, обкипало кров'ю. Усе якось владнається. Не суши душі своєї, бо і так порожня. Не карайся, що дочки не доглянула», – щебетала баба Христина. «Якось буде, а буде, як Бог дасть, він всемилостивий». Секлета важче переживала Варчине горе. То й сказати нічого путящого не могла. Ніжно гладила по звихреній голівці шершавою рукою пестунку свою Ганку, яка стояла поруч. Плакали всі. Плакала й Ганка. Радили всі, радила й вона. «Писати треба. Правди шукати», – толк своєї дід. «А хто ж напише?» – зітхнула Варка. «Ні Данила, ні Феофана нема. Хіба до попа?» «Можна й до попа. Чого ж не можна?» «А то і до Матвія. Грамотний. Писарем колись був сотенним. Та прогнали. Вирви не міг сам брати. Та й старшим вирви тієї не давав. Тепер так, бери вирву і давай вирву, житимеш. Напише». Ішла з обійстя турів як п'яна. Ноги були неслухняні, підкошувалися. Не бачила перед собою стежки, втрапила об стовп грудьми і лячно зойкнула. А взялася забитого місця руками, сторожко перекотилася через перелаз. Матвія дома не було. Поїхав на ярмарок збувати буланого з возом. Застала Марію, дружину. «Сідай, Варко, гостею будеш». Сіла. Що ж тут робити? Сіла на лаву біля божника, розридалася. «Що з тобою, голубко, що сталося?» Марія вхопила олійник, поставила його до гори дном, сіла й собі навпроти. Гладила по тремтячих колінах. «Що з тобою, рідна?» Довго схлипувала, витираючи вологі від сліз очі Варка. Марія слухала, слухала, і сама з голубих очей почала просипати прозорі горошини сліз. «А хто тобі розказав про...» Хотіла сказати про нещастя, а вимовила про таке... «Наталка, розумиха», – видавила біль з грудей. В Марії заблищали очі. А вона, певне ж, притямкувала, як розважити хоч на якусь мить негостраждальну матір. «Наталка!» – скрикнула. «Жебрачка! Не вір їй, Варцю! Не вір! Брехуха вона несусвітенна! Перестань плакати та краяти своє нагорьоване серце!» Збрехала вона. «Неправда це неправда!» Доводила так гаряче, що й сама повірила у свої слова. «Ось послухай, витри сльози і послухай тільки, що Наталка мені виробила. Прийшла якось до мене. Матвія не було вдома. Ярмаркував. Любить по ярмарках тинятися. Як на позорище якесь ходить. Бува і за ділом піде. Одно купити намічає, а всім інше притарабанить. Але ж про Наталку.